पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए जीवन के सफर में, सवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अकेले में कैसे, न लड़की है कोई न पॉकेट में पैसे। मेरे घर के चक्कर लगाते हैं लड़के, मगर वो न आया जो है सबसे बढ़के। पहाड़ों की ठंडी बर्फ हो, लड़की कोई उस तरफ हो, मैं हूँ एक कुंवारा, कुंवारी चाहिए। दिल को जीत ले जो वो जुवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अकेली है ये मिस खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी चाहिए। सफर में मेरा दिल चुरा ले जो बस एक नजर में। मिले ऐसा लड़का जो नींद उड़ा ले, जो पलकों की छांव में मुझको बिठा ले। कहां मेरी जाने जिगर है, न जाने कहां है किधर है। ये कैसा गजब का शहर है, अकेली हूँ लोगों का डर है। मैं हूँ एक कुंवारा, कुंवारी चाहिए। दिल को जीत ले जो वो जुवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए जीवन के सफर में, सवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अकेली है ये मिस खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।